fa sentir tan bé. M'agradaria poder volar i deixar-me dur pel vent i creuar en paisatges mai encara descoberts. Ser capaç de trobar-te per compartir tot aquest cel. Penso en tu i no em sento sol perquè sempre ets present. I et puc sentir dins del meu cor, estiguis sol o enmig de la gent. I no em calen paraules amb tot el que em fa sentir. Quan em parlen els teus petons i l'escalfor dels teus dits, en tinc prou amb l'alegria i l'amor que em saps donar. Tots els moments són màgics i difícils d'oblidar. Penso en tu en aquest moment i torno a somiar que de nou podem estar junts i ja res ens pot separar. I llavors el somni s'haurà fet realitat i podrem viure el nostre amor fins a l'eternitat. I en el meu pensament he fet una caseta per tu, envoltada de mil cançons i d'il·lusions pel futur. Penso en tu en aquest moment i em fa sentir